Express. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 listopada, jest 23. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Polacy w kraju i za granicą uczcili stulecie niepodległej. Nie żyje 58-letni uczestnik biegu w Poznaniu. Szef polskiej dyplomacji w Paryżu na serii dwustronnych rozmów. W prawie 1000 miejsc w Polsce i poza jej granicami wybrzmiał mazurek Dąbrowskiego. Tak w południe Polacy uczcili stulecie niepodległości. Punktualnie w południe na placu Piłsudskiego rozbrzmiał mazurek Dąbrowskiego. O 12 odśpiewaliśmy hymn, przed chwilą z kolei w Ministerstwie Kultury, również w innej nieco wersji, także myślę, że nie pierwszy, jeszcze nie ostatni raz dzisiaj hymn będzie przez nas zaśpiewany. Wcześniej prezydent Andrzej Duda na naszej antenie zachęcał do tego, by w akcji Niepodległa do hymnu wziąć udział. Nawet jeżeli ktoś jest gdzieś w podróży, jedzie samochodem, proszę, żeby śpiewał. Całymi rodzinami, gronami przyjaciół, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Biało-czerwona flaga i polski hymn narodowy, nasz mazurek Dąbrowskiego. Mazurka Dąbrowskiego zagrały zespoły Teatru Filharmonii, Straży Pożarnej, Wojska i Policji. Hymn był śpiewany na Śnieżce i w klasztorach. Do akcji Niepodległa do hymnu włączyli się także rodacy mieszkający poza granicami kraju. Mazurek Dąbrowskiego rozbrzmiewał między innymi w Japonii, Australii, Peru i w Wielkiej Brytanii. Sylwia Białek, Polskie Radio. 6 osób podejrzanych o propagowanie zakazanych treści zatrzymała policja w czasie zorganizowanego przez narodowców we Wrocławiu Marszu Polski Niepodległej. W trakcie marszu 3 osoby zostały niegroźnie ranne, w tym policjant. Marsz rozwiązano, mówi aspirant sztabowy Paweł Petrykowski. Policjanci zabezpieczali marsz, w którym uczestniczyło ponad 9 tysięcy osób. Dzięki temu zabezpieczeniu policyjnemu nie doszło do żadnego zakłócenia zbiorowego ładu i porządku publicznego. Natomiast odnotowaliśmy jeden incydent z tego kilkutysięcznego tłumu. Zostały rzucone dwie butelki, które raniły dwie osoby i funkcjonariusza. Cały przebieg zgromadzenia odbył się bez zbiorowego zakłócenia ładu i porządku. Nie doszło też do bezpośredniej konfrontacji między różnymi grupami. Butelki poleciały w kierunku kontrmanifestacji KOD-u i obywateli RP. Organizatorem Marszu Polski Niepodległej był m.in. Piotr Rybak, prawomocnie skazany za spalenie w 2015 roku na wrocławskim rynku kukły i były ksiądz Jacek Międlar. Nie żyje 58-letni uczestnik biegu niepodległości w Poznaniu. W trakcie imprezy interweniowali policjanci zabezpieczający bieg, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Usłyszeli komunikaty służb medycznych, że na trasie biegu na Alejach Niepodległości jeden z biegaczy zasłabł i ratownicy rozpoczęli reanimację. Po jakimś czasie nadeszła wiadomość, że niestety ten mężczyzna zmarł. Dlaczego? Tego nie wiadomo. Sprawę wyjaśnia policja. W biegu niepodległości uczestniczyło ponad 20 tysięcy ludzi. Trasa liczyła 10 kilometrów. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz w Paryżu na serii dwustronnych rozmów z zagranicznymi partnerami. Do spotkań doszło w kuluarach uroczystości setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej i Forum na rzecz pokoju. Tam przybyło 98 delegacji. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jest zadowolony z przebiegu swojego pobytu w Paryżu i przeprowadzonych tutaj rozmów. Przyznał, że doszło do spotkań, które wcześniej nie były ustalane. Minister Jacek Czaputowicz tak o tym mówił. Z Jensem Stoltenbergiem, szefem NATO, mówiliśmy na temat właśnie problemów z traktatem broni średniego zasięgu i wpływu Rosji na tą sytuację międzynarodową. Rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ dotyczyły zaplanowanego szczytu, jaki ma się odbyć w Katowicach. Z panem Antonio Guterres na temat kongresu COP24 będzie miał miejsce też z wieloma przywódcami świata w Katowicach. Nie zabrakło akcentów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpienie pani Angeli Merkel było dość tutaj znamienne. Złożyła życzenia Polakom. Stwierdziła właśnie o tych działaniach pojednawczych prowadzonych podczas wojny. Także miły gest ze strony pani kanclerz. Przy okazji Forum na rzecz pokoju doszło do krótkiej, wcześniej nieplanowanej rozmowy Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władimir Putin ujawnił, że była to dobra rozmowa, choć nie mówił, jaka była jej treść. Rosyjski prezydent powiedział jedynie, że nie rozmawiano na temat traktatu o pociskach średniego zasięgu, z którego Stany Zjednoczone ostatnio się wycofały, choć przyznał, że sprawa jest istotna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym zachodzie opady deszczu, a na północnym wschodzie mrzawki i do tego mgliste. Od 1 stopnia na południowym wschodzie do 8 na północy oraz lokalnie na obszarach podgórskich. Chłodniej na zachodzie około 0, tutaj przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni oraz w kotlinach górskich, tam od minus 3 do 0. Poniedziałek słoneczny głównie na południu i w centrum, a także na zachodzie i od 7 i 9 stopni na północnym wschodzie do 15 i 17 na południu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Say cheerio. Już dowiedziałem się od Państwa, bo napisali Państwo, adresując swój list minimax@polskieradio.pl, że skończył się koncert w Lublinie zespołu Czestrucało, skończył się koncert w Warszawie dobę temu, a we Wrocławiu dwie doby temu. Piękne to były koncerty. Cieszę się, że Państwo mogli je zobaczyć. Opowiadał Państwu we środę w Tonacji Trójki Ian Anderson, jaka to jest ta 50. rocznica. To musiał być dobry rok i to musiała być dobra jesień 1968 roku. A cheerio, jak Państwu nieraz opowiadał, znaczy dosłownie tyle, co to słowo. Cheerio, takie po prostu małe pożegnanie. Cheerio is literally like the word, it's just a little farewell moment on the Broadsword album. To na albumie Broadsword and the Beast. Ale jest również dwuznaczne. But it also has a double meaning because... Ponieważ we wyższych klasach angielscy generałowie w spoczynku lub emerytowani dyrektorzy banków popijając brandy, wznosząc toast, mówią cheerio. Nie wiem dlaczego, to po prostu toast. Cheers, albo slanciwa po galicku. Wasze zdrowie. Anglicy mają swoje dziwactwa. To jest jedno z nich. To ostatni utwór na płycie i często gramy go na zakończenie koncertu. Tak było wczoraj w Pruszkowie, właściwie powinienem powiedzieć w Warszawie, ale to już jest sala odrobinkę 3 kilometry poza granicami Warszawy. Piękny koncert. Kto był przed rokiem na bydgoskim koncercie, ten widział sporo podobieństw, ale jednak to był specjalny koncert zorganizowany na 50-lecie i ta lista artystów, którzy opowiadali o tym, jak kochają Czestrucało, no przepiękna w ogóle ta lista i zestaw utworów. No i to wszystko razem. Krótki koncert, zgadzam się z Państwem. Wcześniej się zaczął, parę minut po 7. No ale, był ładny. To co powinienem powiedzieć? Jeszcze zanim... Nie, to potem. Teraz powinienem powiedzieć, że skoro jesteśmy na początku drugiej godziny, to jeszcze jeden artysta przemówi. On ma pojutrze swój koncert i może będą Państwo w Łodzi i zobaczą w wytwórni, jak Michael Schenker w tym roku opowiadał Państwu. Ja postaram się, ja coś wymyślę. Mam parę dni wolnego w listopadzie. Postaram się, miał Mediolan, Oberhausen, Amsterdam. No i może się uda. I proszę bardzo, 13 listopada pojutrze będzie w Łodzi. A jak powiedział o sobie, króciutko? No, jak miał 23 lata, osiągnął sukces i zdobył sławę. And so with 23 and years of age in 1978. Rok był 1978. Osiągnąłem sukces, zdobyłem sławę. Jestem bardzo wdzięczny losowi za to doświadczenie, ponieważ już wtedy otworzyła się przede mną możliwość wyboru. Mogłem skupić się na mniejszych projektach, poczuć się wolnym, poeksperymentować oraz poświęcić trochę czasu własnemu życiu, z dala od blichtru wielkiego świata. Naprawdę chciałem stworzyć niewielkie projekty typu oto nieznany wokalista, ale okazało się, że to nie jest takie łatwe. Michael Schenker. On mówi o sobie Michael Schenker, ale Michael Schenker kiedyś tak mówił i tak niech zostanie. Przyjeżdża pojutrze do Łodzi. Z tej płyty, gdy opowiadał Państwu o sobie i opowiadał o tej płycie, wtedy, w styczniu, najbardziej podobało się Państwu to nagranie. I've been wandering through this darkness, been searching all so long. But a wind of change has got me now and moved me right along. And the clouds of my confusion have drifted far away. pojutrze w Łodzi w wytwórni. Michael Schenker i, uwaga, będzie z nim czterech wokalistów. Naprawdę. Czterech wokalistów przyjeżdża z nim do Łodzi na koncert. W czasie ostatnich kilkunastu minut miałem okazję poczytać od Państwa listy. Jeszcze szybko powiem, że byli Państwo na koncercie Steve'a Rodorego, jego zespołu i zespołu Collage w Łodzi i że koncert był wielki. Steve Roder jest fantastycznym muzykiem, wielkim, wspaniałym gitarzystą. Cieszę się i bardzo, bardzo Państwu zazdroszczę, że Państwo tam byli. Akurat tak się poukładało, że dwa ostatnie spotkania ze Steve'em Rodery mnie ominęły. To co? Jeżeli powiem teraz, że to jest audycja Minimax, że tu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, a ze mną dyżurują Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski, że będziemy do północy i że możemy zaczynać w kuźni jesteśmy, tak? No jakąś mówiłem tak, że taka płyta będzie, która połączy pierwszą i drugą godzinę. Myślę, ta płyta ma dwa dni, więc ryzykuję i powiem Państwu, że to nowa płyta, chociaż wiem, Państwo gotowi są napisać, to już dzisiaj rano było. No to tak, mnie ten utwór bardzo poruszył. Podobało się Państwu? Myślę. Antimasa. Tak, ten utwór przed serwisem informacyjnym też był w ich wykonaniu. To jest nowiusieńka płyta. Ona się, o ile wiem, ujawniła przedwczoraj. I co robi fantastyczny zespół, jak ujawnia się płyta? No przyjeżdża do przyjaciół. Przyjeżdża do Polski. I gdzie będzie pojutrze? Ano w Gdańsku, a w Poznaniu we środę, a we Wrocławiu? A we Wrocławiu będzie w piątek. A gdzie będzie w sobotę? A w Warszawie. A gdzie będzie w niedzielę? Za tydzień? A będzie w Krakowie. Proszę bardzo. Proszę uprzejmie. Wszystko dla Państwa. To teraz... Jeszcze jedna nowa płyta, też fantastyczna. Od razu Państwu mówię, nie spodziewałem się takiej płyty. No i proszę bardzo, pierwsze dźwięki porażające. turn. Like a cog, we are caged in simulations. Algorithms of proof push us aside, render us co? To jest zespół Muse, jeżeli nie rozpoznali ich Państwo od razu. Co przyjaciele robią? Przyjaciele przyjeżdżają na koncerty, ale na razie są bardzo zajęci, więc na koncert do Polski przyjadą za pół roku. Ale dobrze wiedzieć, że już są w drodze. Nowy album Muse. Mówiłem Państwu, że właściwie cały jest porywający, ale w ciągu ostatnich 3 minut dowiedziałem się, że istnieje jeszcze dłuższa wersja, gdzie są utwory ekstra porywające. Ale takiej nie znam jeszcze. Mogę jeszcze jeden utwór wybrać? Proszę. When hope and love has been lost and you fall to the ground, you must find a way. When the darkness descends and you're told it's the end, you must find a way. When God decides to look the other way and a clown takes the throne, we must find a way. Face the firing squad against all the odds, you'll find a way. Dig down, dig down, dig down and find faith. When you're close to the edge or with a gun to your head, you must find a way. When friends are fear on the ground and they try to divide us, we must find a way. We have entered the fray and we will not obey. Proszę bardzo, Muse za pół roku z koncertem w Polsce. A pojutrze z koncertem w Warszawie? No proszę bardzo, czy państwo ten utwór znają? I should probably dream of that tonight. Have another nightmare. You'd think I'm too old for that, but you'd be amazed. You lie in bed at night and the whole thing comes round again. No i co? Public Service Broadcasting. Podobała się nam i Państwu ta płyta przed rokiem. No a proszę bardzo, teraz wydali króciusieńką taką czteroutworową płytę o Titanicu. I przyjeżdżają między innymi z nią do Warszawy. To co teraz? 23 minuty, żeby to ładnie się poukładało. Cztery piękne kobiece głosy. Proszę. Don't go, baby, please stay a while with those who love you, with those who love you. My little rebel, what's left to say? Do what they tell you, do what they tell you. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway. Think of me, darling, and please don't go. I can't live without you, I can't let you go. Please stay a while, just one more smile or two. Love is worth it, dear, love is worth it, dear. Think of me and give me another day. Don't rush so fast towards what you know will come anyway. Somewhere on the moon. Dobrze mieć przyjaciół takich. Marian Faithfull z nowej płyty. Wiem, że Państwo już ją znają, ale nie było mnie 10 dni w niedzielę i 2 tygodnie, a tu płyty się ukazują bardzo szybko. Jeszcze raz wrócę do tej recenzji. Z powodzeniem przedstawił potężną muzykę, która brzmiała w sali koncertowej jak przepis na prawdziwy świat. Dziękuję Państwu za tyle listów, które przyszły. Cieszę się, że możemy tych dwóch utworów, one nagrane dokładnie, myślę, że z dokładnością kwadransa, przed tygodniem w niedzielę w Atenach. Lacrimose z radością powtórzę. Tydzień temu w Atenach na specjalnym koncercie Zbigniew Preisner trzy głosy. Głos Edyty Krzemień, Lisy Gerard i Marii Faranturi. W recenzji napisał pan Andreas Kyrkos. Napisał tak: od pierwszych szlachetnych i delikatnych dźwięków psalmu, który otwierał wieczór, aż do lakrymozy w finale, crescendo orkiestry i głosów, koncert brzmiał jak ścieżka dźwiękowa nieokreślonej podróży na Golgotę, w którą zabrała nas charyzmatyczna sopranistka Edyta Krzemień. Jeszcze był jeden utwór później. Lacrimosa była przedostatnia. I chciałbym, żebyśmy wspólnie tego utworu... Cieszę się, ponieważ mam dla Państwa te nagrania. Posłuchajmy wspólnie. ostatnie zdanie z tej recenzji, którą cytuję Państwu, brzmi: aplauz może trwać godzinami. A tu jeszcze jest jedno, słyszeli Państwo wyraźnie skrzypce Zbigniewa Palety i fortepian Konrada Mastyłu. Cztery osoby z Polski były na scenie, reszta grecka, Nowa Orkiestra Symfoniczna z Salonik i chór mieszany. Piękny, piękny koncert i cieszę się, że razem. Państwo pytają, czy u nas, bardzo proszę, może nie ten, ale podobny, styczeń. Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Toruń, Poznań będą koncerty Zbigniewa Preisnera. Czy możemy jeszcze na jeden koncert? Króciutki chociaż? Dobrze, wchodzimy na scenę, ale to już sam koniec koncertu. See you. Oklaski mogą trwać wiele godzin. I ostatni tytuł od Zbigniewa Preisnera, oczywiście, Be Faithful, Go. I niech to będzie ostatnie słowo dzisiejszego Minimaxu. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Pięknie dziękujemy Państwu. Dobrej nocy.